ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्रों में से 9 सूत्रों का विचार हो चुका है। इस अधिकरण के 8वें सूत्र में वेदव्यास जी ने ये कहा कि श्रुति में जल सूर्य आदि की उपमा होने से भी ब्रह्म में विशेषताएं आरोपित हैं और परमार्थतः ब्रह्म निर्विशेष ही है। यह बात जल सूर्य आदि दृष्टांत से सिद्ध होती है। जैसे जल सूर्यादि में भेद चलन मलिनता आदि उपाधिगत जलादि में विद्यमान भेदादि आरोपित होते हैं और आरोपित ही भेदादि विशेषताएं हैं, स्वतः सूर्यादि भेद कंपन तथा मालिन्यादि से रहित प्रकाश मात्र रूप है। ऐसे तत्पदार्थ ब्रह्म भी स्वतः चित मात्र रूप है, प्रज्ञान घन है और उसमें पृथ्व्यादि उपाधि के कारण पृथ्व्यादि उपाधिगत सर्वगंधत्वादि विशेषताएं सूर्यादि में आरोपित भेदादि के तरह आरोपित है। इसलिए ब्रह्म का सविशेष स्वरूप आरोपित है और पारमार्थिक निर्विशेषी स्वरूप है। इसे इस अधिकरण के 8वें और पाद के 18वें सूत्र में बताया गया। इस पाद का 19वां और अधिकरण का 9वां सूत्र है दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य की आशंका करने वाला। जो जल सूर्यादि दृष्टांत हैं इससे ब्रह्म की वैषम्यता को बताया जा रहा, वैषम्य बताया जा रहा है, विषमता को बताया जा रहा है। ये कहा कि दृष्टांत में जो बिंब हैं सूर्य चंद्रमा वे मूर्त हैं, दार्ष्टांत में बिंब रूप तत्पदार्थ ब्रह्म अमूर्त है, मूर्त नहीं है, ये वैलक्षण्य है बिंब में। और उपाधि जो जलादि हैं दृष्टांत में वह उपाधि भी मूर्त हैं, विप्रकृष्ट देश हैं, यानी बिंब जहाँ है वहाँ से दूर देश में स्थित है। और यहाँ पर दृष्टांत में बिंब की सत्ता से अलग सत्ता वाली उपाधि है, पृथक है। जल सूर्यादि बिंब की सत्ताधीन सत्ता वाला नहीं है, पृथक है। ऐसे दार्ष्टांत में जो बुद्ध्यादि रूप उपाधियां हैं वे बिंब रूप जो तत्पदार्थ है ब्रह्म उससे समान देश है, दूरवर्ती नहीं है, ब्रह्म सर्वगत होने के कारण, व्यापक होने के कारण, जिन बुद्ध्यादि उपाधियों में उसका प्रतिबिंब बताया जा रहा है वहाँ पर भी है, समान देश है, और सर्वात्मक होने के कारण, सबसे अनन्य होने के कारण बुद्ध्यादि उपाधि से भी अनन्य है, इसलिए बुद्ध्यादि पृथक भी नहीं है बिंब से। यदि बुद्ध्यादि को बिंबरूप ब्रह्म से पृथक मानेंगे, अलग मानेंगे, तो फिर ब्रह्म में कल्पित नहीं मानना पड़ेगा। जो उपाधिभूत कार्यक्रम संघात है, बुद्ध्यादि है, वे सब के सब ब्रह्म में ही कल्पित होने से ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है, ब्रह्म से पृथक नहीं है। जैसे रस्सी में कल्पित सर्प रस्सी से पृथक नहीं है, ऐसे ब्रह्म की उपाधियां ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म से पृथक नहीं है। तो दार्ष्टान्त में बिंब से समान देशत्व और अपार्थक्य उपाधि में देखा जा रहा है, दृष्टांत में बिंब से विप्रकृष्ट देशत्व और पार्थक्य उपाधि में देखा जा रहा है, ये वैषम्य है। ये वैषम्य होने के कारण जो ये जल सूर्य कादि दृष्टांत से ब्रह्म में आरोपित सविशेषता सिद्ध नहीं की जा सकती, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी ने की नवम सूत्र से। यही शंका बताई गई, अम्भुवद अग्रहणात्तु न तथात्वम्। इससे अब इस अधिकरण के दशम और पाद के बीसवें सूत्र से दृष्टांत दार्ष्टांत में जो वैषम्य की शंका की गई है उसका समाधान किया जा रहा है दशम सूत्र से। दशम सूत्र का अवतरण भाष्य है कि अत्र प्रतिविधीयते, यानी प्रतिकार किया जाता है, जो आक्षेप किया गया है उसका प्रतिकार किया जाता है, निराकरण किया जाता है शंका का। सूत्र की अवतरण टीका को भी देखिए, उपाध्यंतर भावेन तत्कल्पित धर्मवत्वम अत्र विवक्षित अंश तेन साम्येन समाधान सूत्रम वृद्धि ह्रासेति। कहते हैं जल सूर्य कादि दृष्टांत तथा ब्रह्म रूप जो दार्ष्टांत है, इनमें दृष्टांत दार्ष्टांत में पूर्व पक्षी ने जो वैषम्य बताया है वो ठीक है, लेकिन दृष्टांत की दार्ष्टांत में समानता भी है। सर्वथा तो दृष्टांत की समानता दार्ष्टांत में कहीं पर भी नहीं होती, दृष्टांत से दार्ष्टांत सर्वथा समान हो जाए तो फिर दृष्टांत दार्ष्टांत भाव ही नहीं होगा, वो दार्ष्टांत ही बनेगा। दृष्टांत दार्ष्टांतिक भाव बनने के लिए भेद की भी वैषम्य की भी आवश्यकता होती है, तो जो वैषम्य है वह विवक्षित भी नहीं होता दार्ष्टांत को समझाने के लिए। दृष्टांतगत कुछ विवक्षित अंश को दार्ष्टांत में समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, तो जो जल सूर्य कादिगत विवक्षित अंश प्रकृत प्रतिपाद्य अर्थ उपयोगी बताना है दार्ष्टांत में वह विद्यमान है, इतने को लेकर के अष्टम सूत्र में अतएव चोपमा जल सूर्य कादिवत में जल सूर्य कादि का दृष्टांत है। यहाँ प्रतिपाद्य इस अधिकरण का अर्थ है तत्पदार्थ ब्रह्म परमार्थतः निर्विशेष है और उसमें विशेषता आरोपित है, ये प्रतिपाद्य अर्थ है। और यह जो विवक्षित प्रतिपाद्य अर्थ है वह दृष्टांत का दार्ष्टांत में विद्यमान है। सूर्य वस्तुतः एक है, प्रकाश स्वरूप मात्र है और उसमें भेद चलन मलिनतादि आरोपित है। ये जो दृष्टांतगत विवक्षित अंश है वह दार्ष्टांत में भी विद्यमान है। ब्रह्म निर्विकल्पक निर्विशेष है और उसमें जो सर्वगंधत्वादि विशेषताएं हैं वे उपाधि निमित्तक होने के कारण आरोपित है, सूर्य में जैसे भेदादि औपाधिक होने से आरोपित है। इतना ये विवक्षित अंश दृष्टांतगत दार्ष्टांत में है वह विद्यमान होने से बाकी विषमताएं भले ही रहें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस अभिप्राय से इस अधिकरण का 20वां सूत्र है, ये अधिकरण का 10वां और पाद का 20वां सूत्र है। ये कह रहे हैं टीकाकार कि दृष्टांत के उपाधि अंतर्भावेन तत्कल्पित धर्मवत्वम अत्र विवक्षित अंश। यहाँ दृष्टांत का दार्ष्टांत में विवक्षित अंश है कि उपाधि अंतर्भावेन, तो जैसे जलादि रूप उपाधि में प्रविष्ट होने से सूर्य में जलादि उपाधिगत भेदादि आरोपित है, ऐसे ब्रह्म भी जो स्वतः निर्विशेष है वह गंधादि धर्मयुक्त पृथ्वीदि उपाधि अंतर्गत होता है, उससे अन्वित होता है। तो उपाधिगत सर्वगंधादि गंधत्वादि आरोपित धर्म वाला होता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो उपाधि अंतर्भावात यानी पृथ्वीदि रूप उपाधि में ब्रह्म का अंतर्भाव होने से और कार्यक्रम संघात रूप शरीरों में प्रवेश होने से उसमें मनुष्यत्वादि विशेषता है त्वम पदार्थ में और तत्पदार्थ में पृथ्वीदि उपाधिगत होने से अधिदेव उपाधि वो सर्वगंध गंधत्वादि ये विशेषताएं आ जाती हैं। तो उपाधि अंतर्भावेन तत्कल्पित यानी उपाधि कल्पित जो धर्म है सर्वगंधत्वादि वो धर्म अत्र यानी दार्ष्टांत में विवक्षित अंश है, औपाधिक धर्म का आरोपी तत्व कल्पितत्व। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो है ने तत्कल्पित में तत्का अर्थ है तेन उपाधि ना कल्पित। तृतीय तत्पुरुष समास है तेन उपाधि ना कल्पित धर्म इति उपाधि कल्पित धर्म, तत्शब्द उपाधि का परामर्शक है और अत्र शब्द उपहित का परामर्शक है। तो विवक्षित अंश उपहित में उपाधि के धर्म आरोपित है, ये औपाधिक धर्म में आरोपी तत्व ये है विवक्षित अंश। इसी समानता को लेकर के तेन साम्येन ये जो औपाधिक धर्म का आरोपी तत्व रूप साम्य है इसको लेकर के यह समाधान सूत्र प्रवृत्त हो रहा है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए वृद्धिरास भाक्त्वं अंतर्भावात् उभय सामंजस्यात् एवं वृद्धिरास भाक्त्वं अंतर्भावात् उभय सामंजस्यात् एवं तो वृद्धिरास भाक्त्वं अंतर्भावात् उभय सामंजस्यात् एवं ऐसे चार पद हैं, दो पंचम्यंत हैं, एक प्रथमांत है, एक अव्यय है। बीच वाले दो पंचम्यंत हैं, पहला वाला प्रथमांत है, अंतिम वाला अव्यय है एवं। तो पूर्व सूत्र से ये कहा गया था दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य है, विषम दृष्टांत है। सिद्धांती कहते हैं प्रकृत प्रतिपाद्य अर्थानुकूल ही ये दृष्टांत है। जल सूर्य का दी उसमें विवक्षित अर्थ उपपन्न होने से दृष्टांतगत विवक्षित अंश दृष्टांतगत समानता दार्ष्टांत में विद्यमान होने से यहाँ पर दृष्टांत उचित है, प्रतिपाद्य विषय अनुकूल है। कैसे? तो कहते हैं उभय सामंजस्यात् एवं, एवं का अर्थ है अविरोध। तो दृष्टांत में भी सूर्यादि दृष्टांतों में जलादि उपाधि निमित्तक ही भेदादि हैं, इसलिए आरोपित है, औपाधिक होने से आरोपित है। ऐसे तत्पदार्थ ब्रह्म में भी पृथ्व्यादि उपाधि निमित्तक सर्वगंध त्वादि विशेषताएं होने से आरोपित है, और सूर्य का जलादि उपाधि के बिना स्वतः स्वरूप है प्रकाश मात्र और एक एकत्व और प्रकाश मात्रत्व। ऐसे ब्रह्म का भी स्वतः उपाधि निरपेक्ष स्वरूप है चिन्ह मात्र, निर्विकार चिन्ह मात्र ब्रह्म है, एक है। ये समानता दोनों दृष्टांत तथा दृष्टांत की दार्ष्टांत में विद्यमान होने से उभय सामंजस्यम, इसमें उभय शब्द का अर्थ है दृष्टांत और दार्ष्टांत, इन दोनों का सामंजस्य होने से यानी समानता विवक्षित धर्म की उपपत्ति होने से अविरोध है। दृष्टांत और दार्ष्टांत में कोई विरोध नहीं है, वैषम्य नहीं है, कुछ तो विषमता रहती है, वो यहाँ विवक्षित नहीं है। तो कहा वो कौन सी यहाँ पर औपाधिक होने के कारण आरोपित विशेषताएं हैं? तो कहा कि अंतर्भावात वृद्धिरास भाक्त्वम, अंतर्भावात यानि देहादि उपाधि अंतर्भावात, त्वम पदार्थ भी ब्रह्म ही है, तत्पदार्थ भी ब्रह्म ही है, देहादि कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट हुआ तो उसमें देहादि अनेक होने से त्वम पदार्थ में भी अनेकत्व प्रतीत हो रहा है। देहादि में सुख दुखादि होने से वो भी सुखी दुखी प्रतीत हो रहा है, ये सब आरोपित विशेषताएं हैं। देहादि में मनुष्यत्वादि होने से उसमें भी मनुष्यत्वादि प्रतीत हो रहा है त्वम पदार्थ में भी, और तत्पदार्थ जो ब्रह्म है सोपा, वो भी ब्रह्म ही है, लेकिन अधिदैव उपाधि में प्रविष्ट हुआ तो वही सर्वगंधत्वादि विशेषता वाला वैश्वानर जब विराड के रूप में भासता है तो उसमें सर्वगंधत्वादि धर्मवत्ता प्रतीत होती है, स्थूलत्वादि प्रतीत होते हैं, वे सब उपाधि में तत्पदार्थ का अन्वय होने से, अंतर्भाव होने से, यानी उपाधि में प्रवेश होने से, प्रविष्टता होने से, उपाधि संश्लिष्ट होने से, उपाधि अंतर्भावत अर्थ हुआ, उपाधि के संपर्क से तत्पदार्थ में स्थूलत्वादि विशेषारूपी था, ये अंतर्भावात यानी उपाधि अंतर्भावात, अंतर्भावात से रहना, उपाधि संश्लिष्टत्वात, उपाधि से संश्लिष्ट होने से, उपाधि अंतर्भावत करता है। वृद्धिरास भागत्वम, तो वृद्धि और ह्रास भागीता यानी युक्तता तत्पदार्थ तथा त्वम पदार्थ में प्रतीत हो रही है, मुख्य रूप से यहाँ पर तत्पदार्थ में, जैसे जलादि उपाधि अन्वित सूर्य होने से जल यदि अधिक मात्रा में है तो प्रतिबिंब भी सूर्य का बड़ा प्रतीत होता है, और जल यदि छोटे से पात्र में अल्प है, छोटे से गड्ढे में है जल जमा हुआ, तो प्रतिबिंब भी छोटा सा प्रतीत होता है। तो ये वृद्धि ह्रास भागत्व, जो जलादि में वृद्धि ह्रास रूप धर्म है, उस धर्म से युक्तता प्रतीत हो रही है, वह वास्तविक नहीं है। सूर्य न तो जलादि के घटने से वस्तुतः घटता है, न जलादि के बढ़ने से वस्तुतः बढ़ता है, वो जैसा का तैसा है। जलादि के भिन्न होने से न तो भिन्न होता है, जलादि के मलिन आदि होने से न तो मलिन होता है, लेकिन वैसा उपाधि के संपर्क से भासता मात्र है। उपाधि रास भागत्वम इव, ऐसा समझना, वैसा दिखता है। ऐसे ही तत्पदार्थ स्थूलत्वादि धर्मों से युक्त पृथ्व्यादि उपाधि से अन्वित होता है तो स्थूलत्वादि धर्म वाला प्रतीत होता है, और श्रुति उस अध्यारोपित पृथ्व्यादि उपाधि निमित्तक स्थूलत्वादि का निषेध करते हुए कह रही है अस्थूलम अणु, स्थूलत्वादि पारमार्थिक नहीं है, पारमार्थिक तो निर्विशेष स्वरूप है ब्रह्म का। तो इस प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं इस अधिकरण का, कि युक्त एव तु अयम दृष्टांतो विवक्षित अंश संभवात। अयम दृष्टांत यानी जल सूर्य कादि दृष्टांत जो आठवें सूत्र में बताया गया है वह उचित ही दृष्टांत है, अयुक्त दृष्टांत नहीं है, विषम दृष्टांत नहीं है। क्यों कहते हैं विवक्षित अंश संभवात, जल सूर्य कादि दृष्टांतगत जो विवक्षित समानता है वह दृष्टांत में संभव होने से, जल सूर्य कादि में भेदादि आरोपित हैं, ये विवक्षित अंश है, वह विवक्षित अंश ब्रह्म में भी समान है, आरोपित ही सविशेषता है। इसी को स्पष्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि दृष्टांत और दृष्टांत में सर्वत्र कुछ न कुछ विषमताएं जरूर होती है, कि नहीं दृष्टांत दृष्टांतिकयो हो क्वचित कंचित विवक्षित अंशम मुक्त्वा सर्वसारूप्यम केनचित दर्शयितुं शक्यते। सर्वसारूप्ये ही दृष्टांत दृष्टांतिक भावोच्छेद एव स्यात्। तो ये कहते हैं कि दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो हो क्वचित यानी कहीं पर भी और कंचित विवक्षित अंशम मुक्त्वा अर्थ है कुछ समानता को छोड़ करके सर्वसारूप्यम केनचित दर्शयितुम न शक्यते। दृष्टांत और दार्ष्टांत में कुछ समानता को छोड़ करके संपूर्ण समानता कोई भी नहीं बता सकता, कुछ न कुछ भेद जरूर रहता। और सर्व समानता दृष्टांत दार्ष्टांत में हो जाए तो फिर दृष्टांत दार्ष्टांत भाव ही नहीं रहेगा। ये कह रहे हैं कि सर्वसारूप्य ही दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भावोच्छेद एव स्यात्, वो दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भाव ही नहीं रहेगा फिर। नच इदम इसकी अवतरण टीका है, दृष्टांत साम्येपि निरूपात्मनः प्रतिबिंबं स्वबुद्ध्या कथं कल्प्यते इत्यतः न च इदमिति। कहते हैं मान लिया जल सूर्य कादि दृष्टांतगत विवक्षित समानता दार्ष्टान्तिक ब्रह्म में विद्यमान है, ये मान लिया। लेकिन कहते हैं ब्रह्म तो निरूप है, आत्मा को या ब्रह्म को रूप रहित है, तो निरूप आत्मा का प्रतिबिंब बुद्धियादि में कैसे पड़ेगा? रूपवान का ही प्रतिबिंब देखा जाता है, सूर्यादि रूपवान है और उनका प्रतिबिंब ठीक है, लेकिन ब्रह्म तो निरूप है, उसका प्रतिबिंब कैसे होगा? आपने प्रतिबिंब भाव को लेकर के सविशेषता को आरोपित दिखाने के लिए ये कहा कि माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब रूप जो ईश्वर, उसमें जो पृथ्वी आदि उपाधि से भासमान विशेषताएं हैं वह आरोपित हैं, जैसे जलगत सूर्य में भेद आदि आरोपित है। इसका अर्थ है कि माया में और बुद्धि में निरूप ब्रह्म का प्रतिबिंब मान रहे हो आप, तो देखने को तो मिलता है स्वरूप पदार्थ का ही प्रतिबिंब, और निरूप होने से आपने तो अपने बुद्धि से ही निरूप ब्रह्म के प्रतिबिंब की कल्पना की है, ये इस पर आक्षेप किया जा रहा है। अब ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं होगा करके पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि दृष्टांत साम्येपि निरूपात्मनः प्रतिबिंबं स्वबुद्ध्या कथं कल्प्यते इत्यत आह न च इदमिति। इस शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि न च इदं स्वमनीषया जल सूर्य कादि दृष्टांत प्रणयनम्। प्रतिबिंब ब्रह्म का बताने के लिए हमने अपने बुद्धि से ब्रह्म के प्रतिबिंब की कल्पना और जल सूर्य कादि की कल्पना नहीं की है, श्रुति ने दृष्टांत बताया है जल सूर्य कादि का, वो श्रुति बताई थी ना, यथा ही अयम ज्योतिरात्मा विवस्वान आपो भिन्ना बोधा एको अनुगच्छन उपाधिना क्रियते भेद रूपा देवो क्षेत्रेषु एवं अजो अयम आत्मा, ये श्रुति है। तो जलादि में प्रतिबिंबित होने से सूर्य में जैसे भेदादि कल्पित है, ऐसे कार्यक्रम संघातों में प्रतिबिंबित होने से क्षेत्रज्ञ में भेद तथा अन्य विशेषताएं आरोपित हो रही है, ऐसा श्रुति बता रही है। ब्रह्म का निरूप ब्रह्म का प्रतिबिंब बुद्धियादि में हम नहीं कह रहे हैं अपने बुद्धि से, श्रुति कह रही है। इसलिए निरूप ब्रह्म का प्रतिबिंब हमारी अपनी बुद्धि की कल्पना नहीं अपितु स्रोत है, श्रुति बता रही है निरूप ब्रह्म का प्रतिबिंब। यह एक प्रकार से इस वाक्य से भाष्कर भगवान कहना चाह रहे हैं कि न चैदम सोमनिषया जल सूर्य कादि दृष्टांत प्रणयनम। अब शास्त्र प्रणीतस्य इत्यादि के अवतरण टीका है, पहले प्रणयनम सोमनिषया न इसका अर्थ करते हैं कि श्रूयते न कल्पेते इत्यर्थ, यानी निरूप ब्रह्म का प्रतिबिंब अपनी बुद्धि से कल्पित नहीं है अपितु श्रुत है। अब ये अवतरण टीका है कि श्रुत दृष्टांतस्य सूर्यकादिवत इति उपन्यासेन किम फलम इत्यतः शास्त्र इति। मान लिया पूर्व पक्षी कहते हैं कि जल सूर्यकादि स्रोत दृष्टांत है, लेकिन जल सूर्यकादि इस स्रोत दृष्टांत का प्रकृत प्रतिपाद्य अर्थ की सिद्धि में क्या उपयोग है, क्या प्रयोजन है, ये पूछते हैं कि श्रुत दृष्टांतस्य श्रुति के द्वारा बताए गए जल सूर्यादि दृष्टांत का प्रकृत में किम फलम, यानी किस उद्देश्य से। अतएव चोपमा जल सूर्यकादिवत, ये जो अष्टम सूत्र है इस अधिकरण का, उसमें स्रोत जल सूर्यादि का दृष्टांत किस प्रयोजन के लिए है, ये एक प्रकार से पूर्व पक्षी का प्रश्न हुआ। उत्तर दिया जा रहा है कि शास्त्र प्रणीतस्य तु अस्य प्रयोजन मात्रम उपन्यस्यते, अस्य यानी दृष्टांतस्य, शास्त्र के द्वारा प्रणीत जो दृष्टांत है उसका अतएव चोपमा सूर्यकादिवत इस अष्टम सूत्र से वेद व्यास जी फल मात्र बता रहे हैं, उपयोग बता रहे हैं श्रुति के द्वारा बताए गए जल सूर्यादि दृष्टांत का फल बताने के लिए ये सूत्र है। तो कहते हैं किम पुनः अत्र विवक्षितम सारूप्यम, वो फल ही बताने के लिए, तो दृष्टांत से दार्ष्टांत में कुछ सारूप्य सिद्ध होगा तब वो प्रयोजन स्पष्ट हो पाएगा। इसलिए पूछते हैं कि किम पुनः अत्र विवक्षितम सारूप्यम इति, दृष्टांत का कौन सा सारूप साम्य विवक्षित है दार्ष्टांत में, जल सूर्यादि की कौन सी समानता दार्ष्टांत में विवक्षित है। इससे पहले पूर्व वाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार, टीका को देखिए कि आत्मनो निर्विशेषत्वं फलम इत्यर्थ। यहाँ अतएव चोपमा जल सूर्यकादिवत, ये जो अष्टम सूत्र है जिसमें स्रोत दृष्टांत बताया गया है उसका इस प्रकृत में उपयोग ये है कि ब्रह्म को परमार्थत निर्विशेष बताना, और जो सविशेषता ब्रह्म में प्रतीत हो रही है वह आरोपित है, ये दिखाना जल सूर्यकादि दृष्टांत का प्रयोजन है। ये टीका में कहा कि आत्मनो निर्विशेषत्वं फलम इत्यर्थ। अब भाष्य में है तद उच्यते, यानी विवक्षित समानता दृष्टांत की दार्ष्टांत में बताई जा रही है वृद्धिरास भागत्वम इत्यादि से। तो वृद्धिरास भागत्वम इति, तो जलगतम ही सूर्य प्रतिबिंबम जल वृद्धो वर्धते, जल रहसे रहसति, जल चलने चलती, जल भेदे भिद्यते इत्येवम् इति यानी इति यहाँ तक दृष्टांत है एवं इत्यादि से दार्ष्टान्तिक है। तो दृष्टांत को पहले देखिए वृद्धिरास पना प्रतिबिंब में दिखाया जा रहा है औपाधिक आरोपित कि जैसे जलगतम ही सूर्य प्रतिबिंबम जल में पड़ा हुआ जो सूर्य का प्रतिबिंब है वह जल वृद्धो वर्धते जल बढ़ता है यदि अधिक मात्रा में जल है तो प्रतिबिंब भी बड़ा दिखता है और जल रहस्य रसति मतलब रास को प्राप्त होता है क्षीण हो जाता है जल के कम होने से कम हो जाता है और जल चलने चलती जल में कंपन हुआ तो जलगत जो प्रतिबिंब है सूर्य का उसमें भी कंपन सा प्रतीत होता है। जल भेदे भिद्यते यदि अनेक पात्र हैं जल में भेद हो जाता है जल तत्व तो स्वतः जलत्वेन रूपेण एक है लेकिन अलग अलग पात्रों में रख दिया तो उस जल में भी भेद हो गया और जल के भेद से अलग अलग जल में पड़ा हुआ जो सूर्य का प्रतिबिंब है उसमें भी भेद प्रतीत होता है उपाधि के भिन्न होने से प्रतिबिंब भी भिन्न सा प्रतीत होता है। ये दृष्टांत में आधिक्य न्यूनता और भेद उपाधि के संपर्क से आरोपित हैं ये बात बताई क्या कह रहे हैं। हाँ नहीं ये दृष्टांत हाँ अच्छा हाँ तो हाँ ठीक है ये दृष्टांत ही है इति एवं तो इस प्रकार ये जल धर्मानुयायी भवती भवती का कर्ता है वही जलगतम सूर्य प्रतिबिंबम जल में रहने वाला जो सूर्य का प्रतिबिंब है वह इस प्रकार क्या होता है जल धर्मानुयायी भवति जल रूपी उपाधि के जो धर्म है उसका अनुविधायी प्रतीत होता है अनुकरण करने वाला यानी जल जैसा है ऐसा ही प्रतिबिंब भी प्रतीत होता है। अनुविधायी कहते हैं उपाधि के धर्म से युक्त सा प्रतीत होना न तु परमार्थतः सूर्यस्य तथात्वमस्ति वास्तविक दृष्टि से सूर्य न तो वृद्धि ह्रास युक्त है न तो भिन्न है उपाधि के कारण वैसा प्रतीत होता है। यहाँ तक दृष्टांत है एवं परमार्थतो अविकृतम एक रूपम अपि सद् ब्रह्म देहादि उपाधि अंतर्भावात् भजते इव उपाधि धर्मान् वृद्धि रासादीन। तो कहते हैं इस प्रकार सूर्य प्रतिबिंब के तरह ही तो जैसे बिंबरूप सूर्य वस्तुतः उन वृद्धि रासादि विकारों से रहित है ऐसे ब्रह्म भी निरुपाधिक ब्रह्म अविकृत है एक है बिंबरूप सूर्य के तरह ही और देहादि उपाधि में अन्वित होने से देहादि उपाधि से संश्लिष्ट होने से उपाधि धर्मान वृद्धि रासादिन भजते इव तो देहादि के जो वृद्धि रासादि धर्म है देह स्थूल हो गया तो देह तादात्म्यपन्न आत्मा भी स्थूल प्रतीत होता है देह कृश हो गया तो माना जाता है कि मैं कृश हूँ मैं तो आत्मा है उसमें देहगत स्थूलता कृशता आदि का आरोप होता है वृद्धि और अपक्षय आदि विकार देहगत हैं भासते हैं देह प्रविष्ट आत्मा में वो कल्पित हैं एवं अब उभय सामंजस्यात एवं का अर्थ कर रहे हैं। सूत्रस्थ वृद्धिरास भागत्वम अंतर्भावात, इन दो पदों की व्याख्या हो गई। उभय सामंजस्यात एवं का अर्थ कर रहे हैं कि एवं उभयोर दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो हो सामंजस्यात एवं यानि अविरोध। तो दृष्टांत और दार्ष्टांत में विवक्षित धर्म की उपपत्ति होने से, समानता होने से, अविरोध यानि दृष्टांत का और दार्ष्टांत का वैषम्य नहीं है, विवक्षित अर्थ की उपपत्ति होने से, सिद्धि होने से अविरोधी है, मतलब उचित ही दृष्टांत है। जो प्रतिज्ञा की थी ना, युक्त एव तु अयम दृष्टांत, विवक्षित अर्थ संभवात, विवक्षित अंश संभवात, उसी का उपसंहार है। अविरोध का अर्थ करते हैं टीकाकार कि अविरोध इति न वैषम्यम इत्यर्थ। कैसे लगता है कि यहीं पर 20वें श्लोक की टीका, 20वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की टीका पूरी हुई। भाष्य में तो अंतिम पद है ना अविरोध, उसका अर्थ बता दिया। तो अविरोध का अर्थ कर दिया न वैषम्यम इत्यर्थ। तो इस प्रकार दृष्टांत और दार्ष्टांत में कोई वैषम्य नहीं है। तो ये 20 नंबर यहीं पर होना चाहिए, और बाद में जो है ये दर्शनाच्य इत्यादि जो 21वां सूत्र आ रहा है पाद का और अधिकरण का अंतिम सूत्र, उसकी अवतरण टीका प्रतीत होती है। और हाँ, तो उसका भाव यानी ये जो कहा था, हाँ वो ये जो कहा था नच इदम सो मनीषया जल सूर्य कादि दृष्टांत प्रणयनम, ये जो भाष्य में एक वाक्य आया था ना, इसकी अवतरण टीका में टीकाकार ने पूर्व पक्षी की ओर से उसका अभिप्राय बताते हुए ये कहा था कि आप अपनी बुद्धि से ही निरूप ब्रह्म के प्रतिबिंब की कल्पना कैसी करते हो, ये कहा था ना। तो हाँ, तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि रूपवान वस्तु का ही प्रतिबिंब होता है, तो उसके लिए आत्मा निरूप होने से प्रतिबिंब नहीं होगा। इसे समझाने के लिए पूर्व पक्षी के मन में एक दृष्टांत है यानी अनुमान है, वो अनुमान टीकाकार पूर्व पक्षी के बुद्धि में जो अनुमान है उसको स्पष्ट कर रहे हैं, ये माना जा सकता है। और उसमें सिद्धांतियों ने दोष बताए, लेकिन वो दोष भी ऊपर से ही लगाने पड़ेंगे, कोई भाष्य में और सूत्र में नहीं है, सूचित मानने पड़ेंगे। तो ये हुआ पूर्व पक्षी का अनुमान कि आत्मा प्रतिबिंब शून्य निरूप द्रव्यत्वात् वायुवत, एक अनुमान है पूर्व पक्षी का। यत्र यत्र निरूप द्रव्यत्वम तत्र तत्र प्रतिबिंब शून्यत्वम यथा वायु, वायु का प्रतिबिंब नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि वह रूप रहित द्रव्य है। तो जो रूप रहित द्रव्य होगा वह प्रतिबिंब रहित होगा, उसका प्रतिबिंब नहीं होगा। इसके लिए वो दृष्टांत पूर्व पक्षी ने वायु का दिया। ये जो पूर्व पक्षी का अनुमान है और निरूपत्व रूप हेतु है और साध्य है प्रतिबिंब शून्यत्व यानी प्रतिबिंबाभाव, इसके लिए सिद्धांती कहते हैं कि ये सद हेतु नहीं है निरूप द्रव्यत्व, इसमें दोष है। एक तो व्यभिचार नाम का दोष है और बाध नाम का भी दोष है, ये यहां पर बताया जा रहा है। तो ये जो वायुवत इति अनुमाने आकाशे व्यभिचार है, ये व्यभिचार बताया कि आकाश भी वायु के तरह निरूप द्रव्य है, लेकिन आकाश का प्रतिबिंब होता है। आकाश यानी जल में जो गहराई प्रतीत होती है, ये तारे आदि से युक्त आकाश का जल में प्रतिबिंब दिखता है, पड़ता है। तो आकाश निरूप है, तो निरूप आकाश का भी प्रतिबिंब पड़ा, इसलिए वहां पर हेतु तो है लेकिन प्रतिबिंब शून्यत्व तो नहीं है, प्रतिबिंबा भाव का अभाव प्रतिबिंब ही है आकाश का, इसलिए साध्याभावद वृत्ति हेतु होने से उसे व्यभिचारी कहा जाएगा। तो आकाश में आकाश का प्रतिबिंब कई लोग मानते हैं जल में पड़ता है जो अवकाश प्रतीत होता है, नहीं तो गहराई न प्रतीत हो जाए आकाश का प्रतिबिंब न पड़े तो एक तो व्यभिचार नामक दोष से दूषित होने से पूर्व पक्षी के अनुमान में प्रयुक्त जो निरूप द्रव्यत्व हेतु है वह सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास है, सद हेतु नहीं है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। और दूसरा अल्प जले यानी आकाश का प्रतिबिंब होता है ये दिखाया जा रहा, बता रहे हैं कि अल्प जले, अच्छा एक दूसरा जो ये बताया था पूर्व पक्षी ने बिंब और उपाधि विप्रकृष्ट देश में होनी चाहिए, समान देश में नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं ये कोई जरूरी नहीं है, आकाश आकाश में भी ये व्यभिचार दिखाते समय आकाश और प्रतिबिंब, आकाश का प्रतिबिंब इसलिए नहीं होगा कि वो तो आकाश तो सर्वगत है तो जल में उसका प्रतिबिंब नहीं होगा, ये भी बताएंगे। और आत्मा भी सर्वगत होने से उसकी कार्यक्रम संघात रूप उपाधि विप्रकृष्ट देश नहीं है, और सूर्यादि की उपाधि जलादि तो विप्रकृष्ट देश है। तो ये उस दृष्टांत से आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा ऐसा यदि दिखाना चाहेंगे तो ये बता रहे हैं कि बिंब और उपाधि इनका असमान देशत्व सर्वत्र विवक्षित नहीं है। कई स्थान पर ऐसा देखा जाता है कि बिंब और उपाधि समान देश होने पर भी उस उपाधि में प्रतिबिंब पड़ता है, इसके लिए ये अल्प जले अविदूर आकाश प्रतिबिंब दर्शनात उपाधि दूरस्थत्वम अपि क्वचित अनपेक्षितम्। तो आकाश से अविदूर जो जल है उसमें आकाश का प्रतिबिंब देखा जा रहा है, इससे ये निकलता है कि उपाधि का बिंब से दूर देशस्थत्व सब स्थान पर विवक्षित नहीं है, कहीं कहीं बिंब से उपाधि विप्रकृष्ट देश है भी तो कोई आपत्ति नहीं है, वो सर्वत्र प्रतिबिंब होने के लिए उपाधि का बिंब से दूर देशस्थ होना अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है। ये अभिप्राय है एक प्रकार से समाधान सूत्र का, जो नवम सूत्र में विषमता बताई थी ना उसके कारण प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं ये कोई जरूरी नहीं है, सूर्य भले सूर्य विप्रकृष्ट देश तो हो सकता लेकिन आकाश समान देश होने पर भी जल में जैसे प्रतिबिंबित होता है ऐसे ब्रह्म बुद्धियादि समान देश होने पर भी वो प्रतिबिंबित हो जाएगा और निरूप होने पर भी प्रतिबिंबित होगा। एक व्यभिचार नाम का दोष बताया, दूसरा बाध नामक दोष बताया जा रहा है। पूर्व पक्षी के अनुमान में प्रयुक्त निरूप द्रव्यत्व हेतु व्यभिचार नामक दोष से जैसा दूषित है, ऐसे बाध नामक दोष से भी दूषित है। इसे दिखाने के लिए दर्शनाच्य, ये 21वां सूत्र है पाद का, और अधिकरण का 11वां सूत्र, अंतिम सूत्र अधिकरण का। इस अभिप्राय से 21वें सूत्र की अवतरण टीका है कि प्रवेश श्रुतेश्च उक्तानुमान बाध इत्याह सूत्रकार दर्शनाच्च इति। तो उक्तानुमान है पूर्व पक्षी का अनुमान, आत्मा प्रतिबिंब शून्य निरूप द्रव्यत्वात् यह अनुमान, और इस अनुमान में प्रयुक्त निरूप द्रव्यत्व हेतु बाध नामक दोष से दूषित होने से बाधित नाम का हेत्वाभास भी है। इस अभिप्राय से ये अधिकरण का अंतिम सूत्र है। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो यस्य साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चितः स बाधितः, ये बाधित नाम के हेत्वाभास का लक्षण है कि जिस हेत्वाभास का भास के साध्य का पक्ष में प्रमाणांतर के द्वारा अभाव निश्चित होता है उसे कहा जाता है बाधित हेत्वाभास, उसमें बाध नाम का दोष होता है। प्रकृत में पक्ष है आत्मा, साध्य है पूर्व पक्षी के अनुमान में प्रतिबिंब शून्यत्व, उसका अभाव हो जाएगा प्रतिबिंब ही, अभाव का अभाव प्रतियोगी स्वरूप होता है, प्रतिबिंब शून्यत्व का अभाव हो जाएगा प्रतिबिंब। तो आत्मारूपी पक्ष में यदि प्रतिबिंब सिद्ध हो जाए, यानी आत्मा का प्रतिबिंब होता है ऐसा किसी प्रमाण से निश्चित हो जाए, तो पूर्व पक्षी के अनुमान में प्रयुक्त जो निरूप द्रव्यत्व हेतु है वह बाध नामक दोष से दूषित बाधित हेत्वाभास सिद्ध होगा, और श्रुति प्रमाण आत्मा का प्रतिबिंब होता है करके बता रहा है। इसलिए आत्मा के प्रतिबिंब शून्यत्व का अभाव प्रतिबिंब ही श्रुति प्रमाण से आत्मा रूपी पक्ष में निश्चित होने से पूर्व पक्षी का निरूप द्रव्यत्व हेतु बाधित हेत्वाभास भी है। इसे बताने के लिए इस अधिकरण का ये अंतिम सूत्र है दर्शनाच्च इत्यादि। इस सूत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे।